69 λοιπόν και Άρων της, επιστροφή στο μέλλον αυτή τη φορά. Με έναν πολύ πολύ καινούριο δίσκο, μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο μεγάλο άλμπουμ, μιας και είχε προηγηθεί ένα 45' της σερφ μπάντας από την Αθήνα, τον Dirty Fuse. Dirty Fuse, που αυτόν το, και αυτόν μάλλον το δίσκο, είναι σε διανομή της Green Cookie Records από την Θεσσαλονίκη. Dirty Fuse θα τους ακούσουμε στο A Blade from Damascus. Μην ξεχάσετε ότι στην ερχόμενη Παρασκευή κάνουν παρουσίαση του δίσκου τους ζωντανά στο Tribe Bar. Dirty Fuse και A Blade from Damascus. Dirty Fuse και A Blade from Damascus. Εξαιρετική κυκλοφορία, αναζητήστε την. Συνέχεια σε παρόμοιο κλίμα, ηχητικό, είναι η μπάντα των Invisible Surfers. Εξαιρετική μπάντα, πολύ γνωστή σε αρκετούς, σε πολύ κόσμο μάλλον. Με εξαιρετικό live χθες το βράδυ στο ΑΝ, όσοι βρέθηκαν εκεί το απόλαυσαν. Invisible Surfers και μέσα από το Bad Breaks. Invisible Surfers λοιπόν και Totally Satisfied, όπως ακριβώς νιώσαμε εχθές το βράδυ στο live του Στοάν, εκεί όπου τη συναυλία τους άνοιξαν οι Snails. Snails που κρατώ στα χέρια μου την πρώτη τους κυκλοφορία, το πρώτο τους άλμπουμ που και αυτό μόλις κυκλοφόρησε χθες. Από εκεί η σύνθεσή τους Universal Soldier. Snail λοιπόν και Universal Soldier από το πρώτο τους μεγάλο δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε χθες. Η συμμετοχή μου βεβαίως σε αυτό το δίσκο δεν με αφήνει να κάνω κάποιον άλλον σχολιασμό. Τα σχόλια δικά σας. Επόμενο τραγούδι είναι από ένα garage power pop σχήμα από το New Jersey, που το τραγούδι που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε σαν single τη χρονιά του 2002. Αργότερα περιελήφθηκε στον δίσκο τους Switch On. Αναφέρομαι στους Insomniacs και Mary Ann Lightly. Summer's gone, and you're the only one. Insomniac λοιπόν και Marian Lightly, ενώ σειρά έχει μια μπάντα από το Όσλο της Νορβηγίας. Αγάπουν πολύ εκεί τα αγγλικά 60's, τη μουσική δηλαδή που βγήκε εκείνη την περίοδο από την Αγγλία. Βεβαίως η Moods. Είναι η μπάντα των Heretics και το Gold Shore at Club Camelon. Quiet wind on the quiet stars as we make our way on home. People milling and out of bars who cling to their own, like flesh clings to the bone. And all those people standing here. Ήταν η Heretics λοιπόν και Cold Shore at Club Camelon. Θα κάνουμε τώρα μια επιστροφή στο παρελθόν, να συναντήσουμε μια μπάντα από το Σαν Φρανσίσκο. Έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί εκεί στα 60's. Είναι η μπάντα των Vegetables. Vegetables που πίσω από τα τύμπανα κάθονταν γυναίκα. Πρωτοπόρησαν και σε αυτό. Ή μάλλον ήταν από τις λίγες μπάντες που είχαν γυναίκα πίσω από τα τύμπανα. Έγιναν αρκετά γνωστοί μέσα από διαγωνισμούς με άλλα συγκροτήματα. Εδώ έρχεται το τραγούδι Shadows. Shadows. curtain unjust silently. Up comes the dawn. Together. Ήταν το τραγούδι Together Together από την μπάντα των Loved Ones. Παραμένουμε εκεί στα τέλη των 60's. Έρχεται μια μπάντα από την Φλόριντα και το τραγούδι, μάλλον η μπάντα λέγεται Painted Faces. Πολύ σημαντική μπάντα και πολύ επιδραστική για τις νεότερες νεογκαράζ μπάντες, αρκετές εκ των οποίων διασκεύασαν κάποια τραγούδια τους. Painted Faces, σαν single το τραγούδι τους I Lost You In My Mind που ακολουθεί, κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1968. I Lost You In My Mind, The Painted Faces. There used to be a day when light shined in my eyes. Now the skies are gray, you're no longer satisfied. I hate to say this, baby, but I lost you in my mind. I hate to say this, baby, but I lost you in my mind. My soul cannot forget. Painted Faces λοιπόν και I Lost You In My Mind. Παραμένουμε σε τραγούδια που αφορούν παιχνίδια του μυαλού. Είναι η μπάντα των Fugitives που ακολουθεί και το Blowing My Mind. Fugitives λοιπόν και Blowing My Mind. Παραμένουμε στην Καλιφόρνια. Συναντάμε τους Crystal Circus. Crystal Circus, άλλη μια από τις μπάντες που συμμετείχε ο Greg Manford. Να θυμηθούμε τους Sixpence που αργότερα μετεξελίχθηκαν σε Strawberry Alarm Clock. Crystal Circus και The Difference Between Us. Crystal Circus λοιπόν και The Difference Between Us. Παραμένουμε και ακούμε τραγούδια από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960. Αυτή τη φορά με μια μπάντα όμως από το Περού. Είναι η Psychos. Psychos και Alcatraz. Se apagan en la prisión. Los guardias están cerrando ya el gran portón. Yo salto por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad. Estoy fugitivo de Alcatraz. Alcatraz. siento ya muy cerca de mí. Sirenas suenan locas, suenan sin cesar. Yo pienso en tu amor y siento valor. Y sigo el sendero por el matorral. Estoy fugitivo de Alcalá. Ήταν λοιπόν η Los Saicos από το Περού και Alcatraz. Θα συνεχίσουμε τώρα με μια μπάντα που έρχεται για συναυλία το ερχόμενο Σάββατο. Αναφέρομαι βεβαίως στους σπουδαίους Φάστονς που έρχονται στο Καγκάριν για ακόμα ένα live. Μαζί τους βεβαίως οι αγαπημένες μας Μόγκρελετς. Εδώ σήμερα έχω διαλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι των Φάστονς σε μια εκτέλεση των Grim Fairies. Grim Fairies και They're Gonna Take You Away. Ήταν οι Grim Fairies, διασκεύασαν το They're Gonna Take You Away, διασκευή και το επόμενο. Αυτή τη φορά είναι από το δίσκο The Psychedelic Sounds of the Sony Cathedral, με διασκευές σε τραγούδια του Rock Erickson και των 13 Floor Elevators, Lower Heaven και Fire Engine. We'll be right back. Ήταν το Fire Engine με τον τρόπο των Lower Heaven. Σειρά μια καινούρια μπάντα από την Σουηδία, ονομάζεται Orange Revival, και μέσα από το δίσκο τους της χρονιάς του 2011 Black Smoke Rising έρχεται το Ever. Ήταν η Orange Revival στο Ever. Τα επόμενα δύο τραγούδια θα μπουν με αφορμή επερχόμενα live. Η πρώτη μπάντα είναι από την Γαλλία, είναι οι Sonic Angels. Sonic Angels που θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε live στις 19 Μαΐου στο After Dark, συναυλία που θα ανοίξουν οι δικοί μας Dark Racks. Sonic Angels, και μέσα από τον καινούριο τους δίσκο Don't Mess With The Sonic Angels έρχεται το 2010. Έγινε ένα μικρό λαθάκι, τώρα έρχεται το 2010. We'll be right back. 2010 λοιπόν και Song Angels live που όπως είπαμε θα γίνει στις 19 Μαΐου. Το διοργανώνει ο Σπύρος από το fanzine Rumble Skunk που είχαμε φιλοξενήσει λίγο παλιότερα. Live όμως έχουμε και αυτή την Πέμπτη από τους πολύ σπουδαίους Radio Moscow. Μάλιστα θα έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενήσει ο Ανδρέας Μαραγκός μία μέρα πριν εδώ στο στούντιο του Music Society. Radio Moscow και μέσα από τον τελευταίο τους δίσκο The Great Escape, ο Leslie Magnafaz, έρχεται το Open Your Eyes. We'll be right back. Radio Moscow λοιπόν και Open Your Eyes. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τους απολαύσουμε ξανά ζωντανά στην Αθήνα την ερχόμενη Πέμπτη στο Six Dogs. Μια μέρα πριν, όπως είπαμε, ο Ανδρέας Μαραγκός θα τους φιλοξενήσει στο στούντιο του musicsociety.gr. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Την ερχόμενη Κυριακή δεν θα τα πούμε. Ραντεβού σε 15 μέρες λοιπόν. Καθυστερήσαμε λίγο την έναρξη της εκπομπής της Μαρίας που ακολουθεί. Μαρία και η εκπομπή Surrealism. Καλή συνέχεια. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth.